شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربونی که برای ما دنیای به این قشنگی رو آفریده، خدایی که شما بچه ها رو خیلی دوست داره و حرفاتون گوش میکنه. سلام به شما گلهای قشنگ زندگی که الان آماده هستین با دندونای سفید و قشنگ و تمیز که به قصتون گوش بدین. بچه ها شما حتما پارک میرین؟ پارک رفتن خیلی دوست دارین؟ نه، منم خیلی دوست دارم. انشالله با هم میریم. امشب میخوام براتون در مورد یه پارک صحبت بکنم. باشه؟ اسم قصه‌مونم اینه، پارک قشنگ. بچه های گلم، اوائل فصل زمستون بود. امیرعلی پسر کوچولوی قصه ما، پسر با ادب و تر و تمیزیه، همراه پدر و مادر مهربونش در یکی از شهرهای کوچیک زندگی میکنه. امیرعلی پارک رفتن رو خیلی دوست داره. پدرش هم هر هفته جمعه های تعطیله دست این آقا پسر گلو میگیره و با همدیگه میرن به پارک. پدر امیرعلی اونو سوار تاپ میکنه، آهسته هلش میده، بعدش هم نوبت سرسره است. امیرعلی از پله‌های سرسره بالا میره و از اون بالام سر میخوره و میاد پایین. اون سرسره بازی رو مثل تاب بازی خیلی دوست داره. وقتی سرسره بازی تموم میشه نوبت چی میشه؟ درسته، الله کلنگ که با دوستاش سوار میشه، بالا و پایین میره. اون یه عالمه بازی میکنه، تازه با پدرش تو پارک قدمم میزنه، از هوای تمیز اونجا استفاده میکنه. اما بچه ها، پارک با همه خوبیاش یه عیب بزرگی داشت و اونم این بود که خیلی از خونشون دور بود و هر هفته پدر باید همراه امیرعلی سوار اتوبوس میشد. بعد از یک ساعت میرسیدن به پارک. یه وقتایی هم که پدر کار داشت به امیرعلی میگفت انشالله هفته بعد میریم پارک، اونم باید برای پارک رفتن یه هفته دیگه صبر میکرد. تا اینکه یه شب پدر که به خونه اومد گفت سلام، واسه‌تون یه خبر خیلی خوب دارم. امیرعلی و مامان گفتن وای خدا جون چه خبری؟ پدر گفت خبری که میدونم از شنیدنش خوشحال میشین. بعد پدر ادامه داد قراره یه پارک بزرگ نزدیک خونمون بسازن. مادر و امیرعلی که حسابی خوشحال شده بودن پرسیدن چقدر طول میکشه تا ساخته بشه؟ پدر گفت فکر میکنم حدود 2 ماه. قراره 22 بهمن ماه افتتاح بشه و در اونجا جشن بگیرن. از اون روز به بعد امیرعلی همش لحظه شماری میکنه بچه ها. تا اینکه یه روز مامان بهش گفت جشنهای دهه فجر شروع شده. یه دفعه امیرعلی یاد پارک افتاد و پرسید یعنی دیگه پارک آماده شده؟ میتونیم بریم بازی؟ مادر گفت به طور رسمی روز 22 بهمن ماه مردم میتونن ازش استفاده بکنن، ولی حالا ما میتونیم بریم اونجا و تو پارک رو از نزدیک ببینی. این پارک واقعا قشنگه. امیرعلی هم خیلی خوشحال شد. قرار شد با بابا بعد از ظهر با هم دیگه برن پارک و از اون چیزایی که داخل پارک هست دیدن بکنن تا روز موعود بتونن از اون وسایل استفاده بکنن. گلای قشنگم، اگر به پارک میرین سرسره سوار میشین یاد منم باشی. بله منم بچه که بودم خیلی دوست داشتم. تاپ تاپ عباسی رو هم خیلی دوست داشتم، ولی خب حالا دیگه سن و سالی از ما گذشته. این بازی ها مال شما گلای قشنگمه. من میشینم تو پارک و بازی شما رو میبینم. در این حال مراقب باشینا، مراقب باشین که و خدای نکرده ممکنه اگر بی احتیاطی بکنین یه وقت واسه آدم مشکلی پیش بیاد. ولی هیچ وقت برای شما که بچه های خوب و گل هستین و همه چیز رو هم رعایت میکنین پیش نمیاد. خب خوش به حالتون، برین به پارک، از هوای خوب پارکم استفاده کنین. خداحافظ تا فردا شب.